Goeiedag en baie welkom by ons Hemelvaartsdiens. Ek vertrou dat dit nog baie goed met julle almal gaan, dat so tussen die frustrasies van die grendeltyd, dat julle tog goeie tye ook het. Dinge wat julle aan kan terugdink, ook lank na hierdie jare. Ek wil miskien net onder julle aandag weer bring ons Pinksterreekse, wat eers komende Sondag begin. Sulke tyd is Pinkstertyd, hierdie op 'n bietjie 'n ander manier. Ons miskien sê 'n virtuele Pinkster. Ons is baie gelukkig om weer eens 3 reekse te hê wat Sondag 24 Mei begin. Een reeks wat gelei word deur Dominee Marius Breitenberg. En dan tegelijk met dit is daar ook 2 ander dienste. Die een vir kinders en die een vir ouer tieners en ook jong mense. Baie welkom om met by te woon, kry maar 'n koppie sop en kom geniet Pinkster saam met ons. Vriende, dit is vandag Hemelvaart. Dit is 'n baie besondere dag. Dit is 'n fees wat al jare in die kerk kom. Kom ons begin daarom met 'n besondere gebed, juist vir Hemelvaart. Here Jesus, ons onthou dat U vir ons gesterf het, maar dat die graf U nie kon hou nie. Ons onthou U stralend teruggegaan het na die Vader in die hemel. Ons glo dat U in glorie na ons sal terugkeer. En alhoewel ons U sedert die hemelvaart nie meer met ons oë kan sien nie, weet ons dat U op 'n wonderlike wyse deur die Gees steeds by ons is. Dankie dat U vir ons in U woord die belofte kom nalaat, dat U met ons sal wees al die dae totdat U terugkom. Dankie dat ons daarom aan U kan dink as ons getroue vriend, wat ons nooit sal verlaat nie, of in die steek sal laat nie. Geduldig na ons vreugdes en ons vreeste luister. Here, maak dit ook 'n werklikheid in my lewe. Amen. Ja, Hemelvaart, hierdie belangrike fees op die kerkkalender van baie eeue. Dit is baie interessant om te sien hoe wetenskaplikes, veral hierdie tyd van die pandemie, wetenskaplikes saam met navorsers en medici byna dag na dag werk en hard moeite doen om 'n sogenaamde kuur, 'n teenmiddel of 'n vaksine te ontwikkel. 'N inenting wat miljoene mense se lewens moet red, wat siekes moet genees en wat uiteindelik die pandemie moet beëindig. Ons weet ook, vriende, dat tot dusver was daar nie baie sukses nie. Almal probeer baie hard. Ongeag al die goeie, moderne navorsingsmateriaal en die toerusting. Miskien is 'n vergelyking vandag, waar ons nadink oor Hemelvaart, is dit 'n bietjie geforseer, maar kom ons verbeel ons vanoggend vandag 'n bietjie die volgende. Slim wetenskaplike in 'n sekere land ontdek uiteindelik die kuur, die vaksine, en dit werk. Dis net die regte ding, omdat miljoene mense se lewens nou gered kan word. In die proses gee omtrent sy hele lewe, al sy tyd, sy geld, sy energie. En dan uiteindelik as hy dit ontdek het, as hy dit bewerk het, as hy dit ontwikkel het, dan gaan hy weg, dan vertrek hy. Hy laat die uitvinding in die hande van medici en van ander gesondheidswerkers om dit te verpak en dit te versprei. Hulle doen dit uiteindelik met groot ywer en met groot geloof in hierdie ontdekking, in hierdie kuur. En dit word so deur die hele wêreld versprei om miljoene lewens te red. Miskien 'n goeie beeld of 'n vergelyking as ons dink aan die betekenis van Hemelvaart. Jesus, die Seun van God, wat begin werk het op aarde en wat uiteindelik aan die kruis op Golgotha die volle kuur, hierdie vaksine, ontwikkel. En hy het dit gedoen. Hy het hierdie produk ontwikkel, hierdie verlossingskuur. En hy het dit toe ook oorgegee aan sy studente, aan sy disipelstudente, Hy het hulle daarin opgelei hoe dit werk, wat die krag daarvan is. En toe vertrek hy. Toe vaar hy op na die hemel en laat hulle in die hande, dit in hulle hande, om het verder wereldwijd te gaan versprei, om die wereldwye sonde pandemie en elende te help bestry. En nou dat die kerke eintlik vir alle praktiese doeleindes gesluit is, en die kerk hoofsaaklik na die strate toe gegaan het, sien ons interessant genoeg hoe baie nuwe betekenisse en baie nuwe funksies en definisies van die kerk voorgestel word. Sommige van hierdie voorstelle is nogal skerp en baie krities. Baie meen dat deur hierdie COVID-19 pandemie daar 'n groot stuk bevryding vir die kerk plaasgevind het. Dat die kerk ontsnap en ontperk word uit 'n eeuwelange lockdown tussen vier mure waarbinne sy haarself geïsoleer het. Anders sê weer, die kerk se oë het uiteindelik oopgegaan om te besef waarvoor sy eintlik hier op aarde is. Dat die kerk op straat relevant in die vesels van die samelewing baie meer is hoe Jesus dit sou gedoen het as hy vandag steeds hier was. Ons het almal groot geword met die prentjie van hemelvaart. Ek onthou nog die prentjies in die kinderbybel toe ek klein was. Hierdie beeld van Jesus op die wolk en sy disippels wat agterna kyk. Dit is byna 'n dramatiese gebeure. Hoe Jesus die aarde verlaat met verdwaasde mense wat hy agterlaat. Maar dit was veel meer as net 'n prentjie. Dit het deel geword van ons hele Christelike tradisie. En dit is self vervat in 'n paar geloofsbelijdenis waar ons bely ons glo in Christus Jesus wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God. Ons wil vandag aan hierdie gebeure dink, maar ook hoe dit ons in ons tyd vandag raak. Ons lees daarom uit Efesiërs 4 vanaf vers 7 tot 13. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is sy gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. As Paulus in vers 7 tot 9 sê, hy het opgevaar, dan haal hy so 'n bietjie uit die Ou Testament, spesifiek uit Psalm 68 aan. Dan impliseer hy allereers dat Jesus neergedaal het na die aarde toe. En dat hy hier op aarde as volledige mens om volledig kom identifiseer met die seer en met die vrees en met die gebrokenheid, die lyding, die ellende en die dood van mense. Toe hy opgestaan het, het hy begin om die prototype van sy kerk, sy disippels, sy studente toe te rus en op te lei om die stokkie by hom oor te neem wanneer hy hulle fisies gaan verlaat deur sy hemelvaart. Toe hulle hom sien so verdwyn op 'n wolk, het hulle geweet, hoorie, die bal is nou in ons baan. Die stokkie is oorgegee, is nou ons beurt. 'N groot en 'n byna onmoontlike taak vir hierdie klompie kan ons maar sê, eenvoudige disippels. Hulle het hom vir 'n paar jaar gevolg, hom goed leer ken, hom oor praat, by hom geleer. Hy het hulle onderrig. Hy het vir hulle verduidelik hoe sy eie unieke koninkryk werk. En nou is dit hulle taak om die stokkie oor te vat en hierdie taak verder te voer. Ja, dit is 'n groot taak, maar soos ons weet, Jesus het hulle nie net maar nagelaat sonder iets in die hand nie. Hy het vir hulle iets gegee, iets wat hulle kon vashou. Allereers hierdie herinnering aan Jesus, aan wie hy was en hoe hy was en hoe hy opgetree het. En alles wat hy hulle geleer het oor sy anderste soort koninkryk. Hulle vat ook saam met hulle sy beloftes. So 'n klomp wonderlike beloftes wat hulle kon help in die proses. Allereers van sy teenwoordigheid, as hy hulle beloof het, ek is by julle tot aan die einde van die dag. Ook die belofte van die Heilige Gees, wat sou kom om hulle toe te rus met krag en met inspirasie en met deursettingsvermoë vir hulle taak. Dan ook die belofte oor die uitkoms na alles, van alles. Naamlik dat hy uiteindelik ook weer so sal terugkeer, soos hy na die hemel opgevaar het. Jesus vertrek. Hy gaan weg. Maar dis nie die epiloog, die einde van die Jesus verhaal nie. Dis 'n transisie tot 'n nuwe era, kan ons ook sê 'n nuwe normaal. Die era van sy kerk en sy volgelinge wat dit hier op aarde moet voortsit. Wat juis hierdie kuur wat hy aan die kruis op Golgotha bewerk het, moet gaan implementeer en gaan versprei en gaan verkondig. Wat sy boodskap vorentoe moet vat. Sy hande en sy hart in 'n broos en in 'n stikkende wêreld moet gaan wees. En Jesus ag hulle, sy disippels, maar ook sy disippels van alle tye, ook ons, sy moderne kerk in ons tyd, ag hy baie hoog. Trouwens, hy omskryf hulle as sy gawes. In Efesiërs 4 vers 8 tot en 11. Gawes in die verband is dan nie net geestelike gawes soos tale nie, maar dit is juis mensegawe, dienende mensegawes. Dis geskenke in die vorm van dienende mense, wat hande uitreik soos Jesus. En hierdie geskenke, hierdie gawes, is as ware sy afskeidsgeskenke by sy hemelvaart, by sy kerk, maar ook vir die wêreld. By sy hemelvaart transcendeer Jesus na 'n ander vlak van bediening, waar hy bedien vanaf die regterhand van God, waar hy besig is om vir ons plek voor te berei. Daar waar hy intree vir ons, pleit vir ons en regeer as hoof van sy kerk. Deur sy hemelvaart ontvang sy geroepe volgelinge van alle tye ook hulle eie bediening. Hulle word, ja, soos ons gesê het, nou sy geskenke waardeur hy steeds hierdie wêreld waarvoor hy so lief is, wil bedien. Instrumente steeds in Jesus se hand vir bediening. En dan noem Paulus in hierdie gedeelte so 'n paar van hierdie gawes. Apostels, profete, herders, evangeliste, leraars. Dan nie bedoel as posisies of hiërargiese ampte en kerklike magstrukture, soos wat ons so baie maklik daarvan maak nie. Dit gaan hier oor seëninge. Dit gaan hier oor bediening in namens Jesus. Intervensies in 'n stikkende wêreld. Sy geskenke aan 'n kerk en aan die wêreld. Is hulle wat hom dien deur die evangelie van bevryding, van verlossing, van genesing steeds te gaan verkondig. Hulle wat bereid is om te gaan. Te gaan as gestuurdes in hierdie wêreld wat vasgevang is in 'n sonde pandemie. Hulle wat bereid is om in die hart van Christus te gee. Om as herders ander in nood te versorg. om in te tree vir hulle. Om in te tree in die stikkendheid wat hulle beleef in 'n wêreld wat gebroken is, vir hulle te bid, hulle te dien en vir hulle om te gee. Agente van hoop, dit is sy afskeidsgeskenke by Hemelvaart. In 'n tyd soos wat ons nou beleef, is dit sulke aksies en sulke diensbaarheid wat ons as kerk moet definieer. Dat ons al meer los sal kom van onsself en ons eie strukture en ons eie kerklike rompsel om so regtig Jesus se geskenke in 'n wêreld van nood te wees. Dit hierdie selflose diens om op te offer ter wille van ander is wat ons moet definieer as kerk. Dis hoe hierdie Jesus kuur, hierdie vaksine wat Jesus bewerk het, versprei word. Hemelvaart was transisietyd. Stokkie oorgee tyd. Die goeie nuus vaksine is deur Jesus ontwikkel. Dit moet die wêreld bereik. Die wêreld wat broos en siek is. En julle sal met my saamstem vandag. Soos min tye van tevore in die geskiedenis raak ons ook nou die sigbare gestalte van Jesus se geskenke in 'n brose en in hierdie stikkende wêreld. Ons sy geskenke van liefde, van omgee en van hoop. Baie geseënde Hemelvaart. Kom ons sluit af met die baie mooi Hemelvaart gebed van Teresa van Avila. Here, sedert u Hemelvaart is ons u liggaam op aarde. Ons hande is nou die enigste hande waarmee u werk wil doen. Ons voete nou die enigste voete waarmee u in hierdie wêreld wil rondgaan. Ons oë is die enigste oë waarin mense nou u deernis en u ontferming kan sien uitstraal na hierdie hartseer wêreld. Here, ons is nou u liggaam hier op aarde.